श्री रामकृष्ण वचनामृत परिच्छेद 79 5 अप्रैल 1884। श्री रामकृष्ण: आहा, त्रैलोक का क्या ही सुंदर गाना है। राम: क्या सब बिल्कुल ठीक होता है? श्री रामकृष्ण: हाँ, बिल्कुल ठीक। अगर वैसा ना होता तो मन को इतना क्यों खींचता? राम: आप ही के सब भाव लेकर गीतों की रचना की गई है। केशवसेन उपासना के समय उन्हीं सब भावों का वर्णन करते थे और त्रैलोक्य बाबू उसी तरह के पद जोड़ते थे। देखिए, एक गाना है, भावार्थ: प्रेम के बाजार में आनंद का मेला लगा हुआ है, भक्तों के संग हरि अपनी मौज में कितने ही खेल खेल रहे हैं। आप भक्तों के साथ आनंद करते हैं, यह देखकर इस गाने की रचना हुई है। श्री रामकृष्ण हंसते हुए: तुम अब जलाओ मत, मुझे भला क्यों लपेटते हो? सब हंसते हैं। गिरिंद्र ब्राह्मण गण कहते हैं, परमहंस देव में फैकल्टी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। श्री रामकृष्ण: इसका क्या मतलब? मास्टर: आप संगठन करना नहीं जानते, आप में बुद्धि कम है, यह कहते हैं। श्री रामकृष्ण राम से: अब यह बतलाओ, मेरा हाथ क्यों टूटा? तुम इसी विषय पर एक लेक्चर दो। सब हंसते हैं। ब्राह्मण समाजी निराकार निराकार कहा करते हैं, खैर कहें, उन्हें आदर से पुकारने ही से हुआ। अगर अंतर की बात हो तो वे तो अंतर्यामी हैं, वे अवश्य समझा देंगे उनका स्वरूप क्या है। परंतु यह अच्छा नहीं, यह कहना कि हम लोगों ने जो कुछ समझा है वही ठीक है और दूसरे जो कुछ करते हैं सब गलत। हम लोग निराकार कह रहे हैं, अतएव वे साकार नहीं। निराकार हैं, हम लोग साकार कह रहे हैं, अतएव वे साकार हैं, निराकार नहीं। मनुष्य क्या कभी उनकी इति कर सकता है? इसी तरह वैष्णवों और शाक्तों में भी विरोध है। वैष्णव कहता है, हमारे केशव ही एकमात्र उद्धार करता है, और शाक्त कहता है, बस हमारी भगवती एकमात्र उद्धार करने वाली है। मैं वैष्णव चरण को सेजो बाबू रानी रासमणी के दामान श्री मथुरानाथ विश्वास के पास ले गया था। वैष्णव चरण वैरागी हैं, बड़ा पंडित है, परंतु कट्टर वैष्णव हैं। इधर सेजो बाबू भगवती के भक्त हैं। अच्छी बातें हो रही थी, इसी समय वैष्णव चरण ने कह डाला, मुक्ति देने वाले तो एक केशव ही हैं। केशव का नाम लेते ही सेजो बाबू का मुंह लाल हो गया और वे बोले, तू साला। सब हंस पड़े। मथुर बाबू शाक्त जो थे उनके लिए यह कहना स्वाभाविक ही था। मैंने इधर वैष्णव चरण को खींच लिया। जितने आदमियों को देखता हूँ धर्म धर्म करके एक दूसरे से झगड़ा किया करते हैं, हिंदू मुसलमान ब्राह्मण समाजी शाक्त वैष्णव शैव सब एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा करते हैं, यह बुद्धिमानी नहीं है। जिन्हें कृष्ण कहते हो वे ही शिव, वे ही आद्याशक्ति हैं, वे ही ईसा हैं और वे ही अल्लाह हैं। एक राम उनके हजार नाम, वस्तु एक ही है, केवल उसके नाम अलग अलग है। सब लोग एक ही वस्तु की चाह कर रहे हैं, अंतर इतना ही है कि देश अलग है, पात्र अलग और नाम अलग। एक तालाब में बहुत से घाट है, हिंदू एक घाट से पानी ले रहे हैं, घड़े में भर कर कहते हैं जल, मुसलमान एक दूसरे घाट से पानी भर रहे हैं, चमड़े के बैग में कहते हैं पानी, क्रिस्तान तीसरे घाट से पानी ले रहे हैं, वे कहते हैं वाटर। सब हंसते हैं। अगर कोई कहे नहीं, यह चीज़ जल नहीं है, यह पानी है या वाटर नहीं जल है, तो यह हंसी की ही बात होगी। इसीलिए दल मतांतर और झगड़े होते हैं, धर्म के नाम पर लठ्ठम लठ्ठा मार काट, यह सब अच्छा नहीं है। सब उन्हीं के पथ पर जा रहे हैं। आंतरिकता होने पर व्याकुलता आने पर उन्हें मनुष्य प्राप्त करेगा ही। मणि से: तुम यह सुनते जाओ, वेद पुराण तंत्र शास्त्र उन्हीं को चाहते हैं, वे किसी दूसरे को नहीं चाहते। सच्चिदानंद बस एक ही है, जिन्हें वेदों में सच्चिदानंद ब्रह्म कहा है, तंत्र में उन्हीं को सच्चिदानंद शिव कहा है, उन्हीं को उधर पुराणों में सच्चिदानंद कृष्ण कहा है। श्री रामकृष्ण ने सुना, राम घर में कभी कभी स्वयं भोजन पकाते हैं। श्री रामकृष्ण मणि से, क्या तुम भी अपने हाथ से भोजन पकाते हो? मणि, जी नहीं। श्री रामकृष्ण, कोशिश करके देखो न जरा, थोड़ा सा गोघृत छोड़कर भोजन किया करो, शरीर और मन शुद्ध जान पड़ने लगेंगे।